آج کتنے لوگ ہیں جو پریشان ہیں جادو جن سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راز دیا تھا، فرمایا ستر ما بین اعین الجن وعورات بنی آدم اذا وضع احدهم ثوبه ان یقول بسم اللہ، لباس اتارتے وقت بسم اللہ ضرور پڑھیے، یہ وہ کلمات ہیں جس کی وجہ سے جن اور انسان کے درمیان پردہ حائل ہو جاتا ہے، جن دیکھ نہیں سکتا۔ وگرنہ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ موقع نہیں ہے وگرنہ میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا کہ نظر بد صرف انسانوں کے نہیں لگتی، نقصان صرف جو ہے جادو نہیں کرتا، جن بھی نقصان کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان صحیح الجامع کا ہے، 3610 حدیث کا نمبر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے قضاء حاجت کے لیے کوئی جائے تو وہاں بھی تعلیم دی، کیا فرمایا کہ جب بھی کوئی جائے واش روم میں تو اسے کہنا چاہیے بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو اللہ عز و جلال اس کو جنوں سے اور جننیوں سے محفوظ فرما دیتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا توضؤوا ببسم اللہ، وضو کرنے سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو مسند احمد میں موجود ہے 12694۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے سواری پر سوار ہوتے وقت، یا اللہ نہ کرے کوئی سواری پر سوار تھا، موٹر سائیکل سائیکل کوئی سواری گرنے لگا ہے، تو بسم اللہ کے الفاظ فوراً پڑھ لے، رب تعالیٰ اس کی حفاظت فرما دیں۔